Het NOS-journaal. In Rotterdam zijn bij twee schietpartijen twee mensen gewond geraakt. Het eerste incident was bij een woning aan het Heiman-Dullaardplein in West. Ook werd geschoten in een leslokaal van het Erasmus Medisch Centrum, een eind verderop. Volgens de regionale omroep Rijnmond is de politie met kogelwerende vesten het Erasmus MC binnengegaan. De politie zegt dat de dader van de schietpartijen gevlucht is, mogelijk op een motor. Vacant Soleil is failliet verklaard. Het ging al een tijdje slecht met de tour operator. Het bedrijf was in de problemen gekomen door schulden. Dinsdag vroeg Vacant Soleil al uitstel van betaling aan. De 300 medewerkers zijn toen bijgepraat. Jaarlijks boekten bijna 500.000 mensen een vakantie bij Vacant Soleil. De man die een medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag doodstak wilde wraak nemen tegen de supermarktketen. Het heeft verdachte Jamel L. gezegd tijdens de eerste zitting in de rechtszaak vandaag. Waarvoor hij precies wraak wilde nemen, vertelde hij niet. De KNVB zegt dat maatregelen tegen overlastgevende supporters helpen. Als er nu twee keer iets op het veld wordt gegooid, wordt een wedstrijd gestaakt. En dat is volgens de KNVB bij 5 van de 300 gespeelde wedstrijden gebeurd. ANWB Verkeersinformatie met 100 kilometer file in het land. 20 minuten vertraging heb je als je over de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam rijdt. Want voor de aansluiting met de A10 staat 4 kilometer file. 10 minuten oponthoud op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord file bij de Ketelbrug. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, het is al even weer geleden dat we dit hoorden. We zien over het hele land heen denk ik wel enige duizenden tractoren. We worden gewoon niet fatsoenlijk behandeld. Laten we elkaar zo lang mogelijk zo strak mogelijk vasthouden. Want together we stand and divided we fall. Ja, al dus veel boeren toen bij de protesten. Het stikstofprobleem is nog altijd niet opgelost. Maar dat de agrarische sector verandert is wel duidelijk. Veevoederbedrijf 4Farmers zit midden in de sector en in die crisis dus. De hoogste baas, Pieter Wolleswinkel, vertelt zometeen hoe hij de toekomst van zijn bedrijf ziet. Geld of je leven? Eerst gaan we naar iedereen. Niet iedereen betaalt namelijk evenveel voor zijn energie. Gelijk vanaf mijn werk ga ik naar mijn huis toe. En dan zet ik de verwarming 33. En dan doe ik de ramen dicht en dan doe ik alle kranen open hier. Het liefst warm op de douche. En dan loop ik eigenlijk naar de keuken toe en zet ik de wasmachine aan en de oven. Allebei met niks erin. Ik wil gewoon een hogere energierekening. Omdat ik het kan betalen. Kijk, zo ken het ook, zullen we maar zeggen. In deze cabaret is het eigen keuze. Maar vaak is de hoogte van de energierekening vooral afhankelijk van hoe energiezuinig je huis is. En dat gaat meewegen bij het kopen van een huis. Daar gaan we het over hebben. Want wie een huis met energielabel A of B koopt, kan daar vanaf volgend jaar 10.000 euro meer voor lenen dan iemand met hetzelfde inkomen in een slechter geïsoleerd huis. Dat staat in nieuwe richtlijnen die ter goedkeuring op het bureau van de financiënminister Kaag liggen. Is dat een goed idee of niet? Ga ik bespreken met Stefan Groot. Huizenmarkteconoom bij Rabo Research en Hans-André de Laporte, woordvoerder bij Vereniging Eigen Huis. Van harte welkom, allebei goedemiddag. Meneer Groot, eindelijk hè? U pleit er al langer voor, geloof ik. Ja, zeker. Wij pleiten er al langer voor. Want het huidige systeem, waarbij alleen maar wordt gekeken naar de hypotheeklasten, als het gaat om de maximale hypotheek die mensen kunnen krijgen, dat heeft een aantal belangrijke nadelen. Het eerste is dat als je het hebt over mensen beschermen tegen te hoge hypotheeklasten, dat op het moment dat jij die hypotheeklasten weliswaar goed kunt dragen, maar een torenhoge energierekening hebt, dat je alsnog in problemen kunt komen. Maar het andere probleem is dat als mensen dan eenmaal zo'n energie-onzuinige woning hebben en ze hebben maximaal geleend, en heel wat starters zijn daar bijvoorbeeld toch op aangewezen, dan kunnen ze ook niet gemakkelijk meer wat extra bijlenen om die woning alsnog te verduurzamen. Dan komen ze eigenlijk helemaal klem te zitten in zo'n situatie met hoge energierekeningen. Slecht voor die huishoudens, ook slecht voor bijvoorbeeld de klimaatambities. Het is eigenlijk hetzelfde als dat er bij je hypotheekaanvraag gekeken wordt van sta je bij de BKR geregistreerd met schulden. Nu komt daar gewoon de energie bij, zeg maar. Wat voor label ga je krijgen op je huis? Ja, en dat bepaalt dan het maximale bedrag. Ja. Is dat ook een eerlijk idee, vindt u? Ja, dat denk ik wel. Wat je nu juist ziet is dat, dat juist de mensen met een kleine beurs, die zijn het sterkste aangewezen op de woningen met de slechtste energielabels. Want ja, die zijn wat goedkoper dan die woningen met die gunstigere energielabels. Ja. Daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Hè? Mensen die meer te besteden hebben, die kunnen nou eenmaal die wat betere woningen zich veroorloven. Maar het feit dat iemand dan met zo'n torenhoge energierekening echt daar in klem komt te zitten, ja, dat vind ik wel echt, echt wrang. Dus ik vind het vanuit dat oogpunt een goede zaak dat gaat veranderen. Ik zie buurman Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis instemmend knikken, dus u bent het hier geheel mee eens. Nou nee, we hebben hier nog echt wel wat kritiek op, want het beloont inderdaad mensen die een huis met een groene energielabel kopen, bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis of een huis met een A-label. Ja. Want je kan wat meer lenen, je hebt een lagere energierekening en je hebt vaak ook nog een lagere rente. En maar dat, de groep mensen die dat het meeste nodig heeft, dat zijn de mensen die een huis kopen met een slecht energielabel. Die kunnen minder lenen. Mm-hmm. En die moeten ook nog meer investeren om dat huis een beetje op een niveau te krijgen, dat die energierekening gaat dalen. Ja. En daar zit er nou juist onze kritiek in. Want deze maatregelen, die stimuleren dat helemaal niet. Die stimuleren nou juist de mensen die het al zich kunnen veroorloven om een groen energielabel huis te kopen. Terwijl al die rode energielabels, die kunnen minder lenen. En dan wordt gezegd, ja, dan kan je buiten de hypotheek kan je nog om 20.000 euro extra lenen. Voor verduurzaming. Maar je kan 5.000 euro minder lenen. Ja, per saldo is dat 15.000 euro wat je dan zou kunnen gebruiken voor de verduurzaming van je huis. Dat is bij lange na niet genoeg. Je hebt echt meer nodig, vaak het dubbele, om een begin te kunnen maken. En dan is het ook nog maar de vraag of de bank dat geld aan jou wil lenen. Want vergis je niet, het is niet een recht wat je hebt op die extra lening buiten de hypotheek om. Het is iets wat de bank mag aanbieden. Ja, hypothecaire instellingen kunnen dit doen, staat kunnen in dat doen. En wij weten uit het verleden, heel veel doen dat niet. Nee. U zegt eigenlijk, mag ik het zo samenvatten, ik maak me zorgen om het feit dat de voordeeltjes voor de mensen die goed in de slappe was zitten, zullen we maar zeggen, die wat te besteden hebben, groter worden. En dat de mensen die het eigenlijk nodig hebben, dat die naast buiten de pot pissen. Ja, en de prijsverschillen tussen woningen met een goed label en een slecht label zullen alleen maar oplopen. Dus de groene labels zullen alleen maar duurder worden, want dat is wat mensen willen hebben. En daar kan je ook wat meer voor lenen. Terwijl een huis met de slechte labels, die zakken wat verder weg, of die blijven gewoon achter. Maar ja, daar moet je meer aan investeren. Maar ja, dat geld, dat heb je vaak niet. Nee. Dus de kloof tussen de goede en de slechte labels, die wordt alleen maar groter. En de kloof tussen arm en rijk ga je dan in de huizenmarkt ook zien. Ik kijk even naar Stefan Groot. Is dat iets wat jullie meegecalculeerd hebben? Want dit is ook iets waar uw bank, zou ik maar zeggen, waar u voor werkt, ook achter staat, achter dit idee? Ja, nou kijk, ik denk dat, dat de prijsverschillen tussen zuinige woningen en ons zuinige woningen, dat die inderdaad ietsje groter hierdoor zullen worden. Want je ziet toch dat de huizenprijzen voor een belangrijk deel worden bepaald door hoeveel mensen kunnen lenen. Ja. Dus ja, dat is wel een keerzijde. Blijkt ook al uit onderzoek van ING, hè? Even tussendoor, dat een groen energielabel voor veel huizenkopers nu ook al heel belangrijk is. De meeste mensen kijken, ik citeer even in een zoektocht, niet eens meer naar woningen met een lager label dan C. Nou, exact, dat was mijn volgende punt. En we zien ook dat daar behoorlijke, hè, als je dan zo'n investering doet, dat ook tot een behoorlijke waardesprong bij de woning leidt. In heel veel gevallen met die huidige energieprijs is het ook gewoon rendabel om zo'n investering te doen. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat in combinatie met het feit dat als je dan zo'n minder zuinige woning koopt, dat je ook juist extra kunt lenen om die stappen te zetten. Omdat die wat goedkoper is, woning. Hij wordt wat goedkoper, maar je kunt ook makkelijker wat bijlenen om dat energielabel. Ja, maar dat zegt meneer Laporte, dat in de praktijk misschien wel tegen kan vallen. Nou, ik denk dat meevalt. Dat wordt wel ruim. En nu kunnen mensen dan 9.000 bijlenen. Dat bedrag gaat wat omhoog. Ik ben het wel met hem eens dat als je kijkt van wat kost nou in zijn totaliteit het optrekken van een woning van energielabel EFG naar A of B. Dan ben je er met 20.000 euro niet. Ik moet een beetje denken, heren, aan bijvoorbeeld de kritiek die we wel eens krijgen als mensen zonnepanelen leggen op hun huis. Dan wordt toch vaak gezegd, het is een subsidie voor de rijken. Want je hebt iemand die kan het betalen. Die energierekening gaat naar beneden, dus je houdt nog meer over per maand. Ik moet hier een beetje aan hetzelfde denken. Is dat terecht of niet? Ik hoor dan te horen een beetje u zeggen net, meneer Laporte. Ja, een beetje wel. Kijk, we misgunnen niemand een lagere rente. En het klopt inderdaad dat als je hele lage energielast hebt, dat je dan meer geld over hebt om aan je hypotheek te betalen. Maar de keerzijde, daar maken we ons zorgen over. Want je moet juist mensen helpen. En daar spelen de banken en de hypotheekregels waar we het nu over hebben een grote rol in. Helpen om een huis. Alle huizen zijn al duur. En mensen lenen vaak, dat zijn vaak de starters, tot het maximum. En moeten dan dus ook nog gaan investeren. en krijgen daar verdomd weinig hulp bij. En hoe kunnen ze geholpen worden dan, als u zegt ze moeten geholpen worden? Nou, die hypotheekregels, hè, we hebben het nu over je mag 15.000, je komt per saldo op 15.000 euro extra. Dat zou het dubbele moeten zijn, 30.000 euro. En je zou, het moet zijn een opeenstapeling eigenlijk van geld wat je leent bij de bank, subsidies die je bij de overheid kunt krijgen, zodat je die stap van een E-label naar een B- of een A-label zou kunnen maken. En daar lopen ontzettend veel mensen tegen aan, dat weten we uit de praktijk. Want die kunnen het huis dan wel kopen, maar die zitten dan met en die hoge energierekening, want daar ben ik het met je eens, dat is vaak heel hoog. Die passen hun gedrag dus ook heel erg aan. Dat is de paradox, hè? Als je een huis hebt met een heel goed energielabel, hoef je niet zo na te denken, hoef je de verwarming niet laag te zetten of de LED-lampjes laag te draaien. Maar juist die onzuinige huizen, dat is het verhaal, het cliché van de verwarming laag draaien en zoveel mogelijk proberen energie te besparen door je gedrag. Ja. En het huis helpt daar niet aan mee. Dus help mensen nou om het huis te verduurzamen. Even nog over dat label zelf. Een paar jaar geleden kon je een belletje doen, kreeg je dat voor een tientje of zo. Hè? Gaat dat een beetje op een goede manier, Stefan? Tegenwoordig komen ze bij je langs. Dat is flink veranderd hoe die energielabels worden vastgesteld. Dan betaal je €300. Ja, het is daarmee ook een stuk duurder geworden. En beter ook. Klopt het allemaal? Nou ja, er zijn stappen in de goede richting gezet, maar het blijft wel toch een enigszins theoretische inschatting. En we zien wel dat er een flink gat zit tussen de theoretische winst die mensen kunnen halen door hun woning te verduurzamen en de winst die ze in de praktijk behalen. Dat komt doordat dan soms toch die isolatie misschien niet helemaal perfect is aangebracht, dat je toch nog ergens koude bruggen of iets dergelijks hebt. Maar ook door gedrag. Dat werd al even aangehaald. Maar er zit ook nog een comfortwinst natuurlijk. De labels hebben ook nog 15% daarvan klopt niet, of niet helemaal. En het is ook zo dat het een inschatting is van de deskundige die daar komt. Maar mensen die gaan daar toch wel op af. En de banken helemaal. Want die kijken niet naar wie dat heeft gekeurd, maar gewoon is het een label A, B of C. Dat bepaalt hoeveel je kunt lenen en je rentepercentage. Dus die keuring aan zich kan ook nog wel wat verbeteren, zegt u. Des te meer, nu er meer gewicht aan komt te hangen misschien. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Stefan Groot van de Rabo Research en Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Graag gedaan. Ja, nieuwsupdate van de NOS dan. U hoorde het ook al in het nieuws. Touroperator Vacant Soleil is vanmiddag failliet verklaard. Dinsdag had het bedrijf al uitstel van betaling aangevraagd. Ruben Egg is van de economieredactie van de NOS. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dat zat eraan te komen. Ja, zeker. Ja, het bedrijf dat kampt vooral met schulden uit het verleden. Het had al moeite om die af te lossen. Hoge rente speelt er natuurlijk ook niet mee. En Vacant Soleil herstelt natuurlijk nog van de verliezen tijdens de coronaperiode, toen heel veel vakanties niet doorgingen. Ja, die gestegen rente en die stijgende kosten door de inflatie, dat helpt allemaal niet mee om weer gezond te worden. Afgelopen periode werd gezocht naar een koper, maar toen dit mislukte, werd dinsdag uitstel van betaling aangevraagd. En ja, zoals je ziet is dat doorgaans de opmaat naar een faillissement. Ja, wat betekent dit voor onze vakantie? Nou, vreemd genoeg betekent, als je die daar geboekt hebt. Dit faillissement betekent dat als je nu nog een vakantie hebt geboekt, dat toch wel weer wat meer zekerheid creëert. Alle boekingen die vallen onder het garantiefonds SGR. Oh ja. Medewerkers die krijgen hun salaris via de uitkeringsinstantie. En er is een curator aangesteld. En een woordvoerder van Vacant Soleil. En ook de curatoren zelf die zeggen dat de afgelopen dagen zich nieuwe partijen hebben gemeld voor een doorstart. Ah, okay. En nu die curator er zit, kan dit proces versneld worden. Dus mogelijk kan het goed aflopen. Ja. En het duurt nog even voordat de meeste mensen vakantie hebben. Dus wat dat betreft is nog wat tijd. Eventjes grote plaatje, Ruben. Deze week bericht Big Bazaar failliet. BCC, elektronicazaak, uitstel van betaling aangevraagd. Is de faillissementsgolf begonnen, waar we ook in dit programma wel eens over praten? Ja, zo voelt het een beetje wel, hè? Omdat dit van die grote, of in ieder geval bekende namen zijn. Maar ja, dat kunnen we eigenlijk alleen een beetje achteraf vaststellen. Ja. Feit is wel dat is het niet de coronaschuld, dan zie je wel dat het de inflatie is. Hoge kosten voor huur, inkoop, personeel. Ook de loonkosten zijn erg gestegen. Ja, dat begint veel bedrijven nu toch wel de das om te doen. Maar ja, Big Bazaar, BCC en Vacant Soleil, dat zijn wel drie totaal verschillende bedrijven. En door het grote personeelstekort lijkt er voor de medewerkers nu nog wel snel iets te vinden. Maar we moeten wel zeggen dat het er toch wel zorgelijk uitziet. Dan zeggen wij altijd, we houden het scherp in de gaten. Jullie helemaal. Ik doe dat zeker voor. Oké. Ruben Egg, economie-redacteur van NOS. Dankjewel voor deze update. Geld of je leven. Ik dacht dat je van mij Pieter Wolleswinkel is sinds april de nieuwe CEO van veevoerbedrijf 4Farmers. Een bedrijf met een miljardenomzet. Grootste veevoerbedrijf van Nederland. Tegelijkertijd staan de boeren onder druk. De hele landbouw is in transitie, moet veranderen. Wat betekent dat voor de toekomst van zijn bedrijf in veevoer? Gaan we aan hem vragen. Meneer Wolleswinkel, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Dankjewel. Ja, u komt uit een boerengezin. U denkt, word ik alweer mee lastiggevallen. maar toch eventjes, u bent opgegroeid op een boerderij. Voelt u zich nou eigenlijk meer boer of zakenman? Want u bent CEO van een miljardenbedrijf. Volgens mij kan ik het in mijn geval nooit los van elkaar zien. Ik ben uiteraard een zakenman. Ik sta aan het hoofd van een groot bedrijf. Ja. En dat is mijn primaire taak. Maar ja. Wij zitten zo kort en zijn zo intrinsiek verbonden met de boeren. Dat dat ook bij mij dagelijkse kost is. En wanneer komt dat boerenverstand om de hoek kijken bij u? Is het wel eens weg geweest, zou ik dan zeggen. Nee, dat is eigenlijk elke dag weer wat me vooruit helpt. Veel mensen hebben wel eens gevraagd. Vind je het niet jammer dat je geen boer bent geworden? Of ik ben eigenlijk opgeleid als dierenarts. Ja. Jammer dat je geen dierenarts bent gebleven. Maar ik denk dat ik er nog elke dag plezier van heb, dat dat mijn achtergrond is. Ja, gaan we even naar die zakenman toe. Want naar uw bedrijf kijken, de winst loopt wat terug. Hoewel u nog steeds winst maakt. Vorig jaar 494 miljoen euro winst. Maar de omzet was nog veel meer gestegen. Dus het loopt wat terug. Wat is er aan de hand? Misschien voor de duidelijkheid, dat is bruto winst. Dus daar moeten nog wel wat kosten van af. Ja. Maar inderdaad hebben we ook de eerste helft van het jaar gezien dat de winst wat is teruggelopen. Daar zaten ook een aantal van dit jaar. Dus de eerste helft van het jaar zagen we wat eenmalige kosten. Uh-huh. En we zien dat natuurlijk het wat teruglopen van de volumes door ook krimp ons als bedrijf raakt. Ja, want op uw site staat er dan heel officieel gemeld. Even kijken. Een daling. Een autonome volumedaling. Dat is? De veestapel krimpt? Autonoom betekent inderdaad het effect van fusies en overnames halen we daaruit om een reëel vergelijk te maken. Ja. Maar inderdaad heeft dat wel te maken met krimp in een aantal landen waar we actief zijn. Bijvoorbeeld België en Duitsland. Maar ook in Nederland is de markt gekrompen. En dat raakt ons bedrijf. Ja, dat is natuurlijk één op één. Want hoe meer vee, hoe meer voer zou je kunnen zeggen. Klopt. Als de veestapel afneemt, dan breng je ook minder voer de markt in. Klopt. Ja. Bent u baat bij een zo groot mogelijke veestapel eigenlijk? Uiteindelijk helpt ons dat. Dus dat betekent ook wel dat wij vanuit onze strategie kijken naar welke landen bijvoorbeeld binnen Europa laten nog groei zien. En we hebben in juli ook aangekondigd een overname te doen in Polen. Ja. En dat heeft ook mee te maken dat daar de veestapel nog groeit. En op die manier proberen wij daar ook ons voordeel mee te doen. Oké, kan je zeggen dat het momentum voor een bedrijf als de uwe in Nederland een beetje geweest is? Ja, voor ons is Nederland heel belangrijk. Het is een belangrijk onderdeel van onze omzet, ons DNA lichten. We zijn voortgekomen uit fusies van coöperaties en overnames. Mm-hmm. Dus nog steeds is onze grootste aandeelhouder zijn de boeren. Ja, tuurlijk, dus ja. Daarmee hebben wij echt ons DNA in Nederland liggen. En zal dat ook voor ons naar de toekomst toe een hele belangrijke markt blijven. Daar zijn we van overtuigd. Maar Polen is bijvoorbeeld veel interessanter eigenlijk. Want daar speelt de discussie zoals die hier speelt in Nederland, speelt daar niet. Minder. Het is duidelijk dat de markt waar we nu in zitten vraagt ons om keuzes te maken. Ja. En keuzes zijn bijvoorbeeld dat we onze Belgische activiteiten verkocht hebben en in Polen verder op schalen. We hebben wel gezegd voor ons, de Nederlandse markt is cruciaal. Ja. Dus we willen ook onze leidende positie in de Nederlandse markt behouden en geloven ook dat er in Nederland mogelijkheden zitten. Als ik daar een voorbeeld van mag geven, we zijn sterk in biologisch veevoer. Mm-hmm. Dus we leveren ook diervoeders aan bedrijven die biologisch zijn of omschakelen naar biologisch. Ja. En daar zitten ook weer mogelijkheden voor ons om in Nederland verder groei te behalen. Ja, toch lijkt me het lastig. Moet u op verjaardagsfeestjes wel eens uitleggen waarom u überhaupt in Nederland actief bent? Nou, we merken wel dat ik zelf, maar zeker ook onze medewerkers, veel meer vragen krijgen. En daar proberen we onze medewerkers ook in mee te nemen. Want ik denk dat we een ijzersterk verhaal hebben. Wij vinden dat we een onderdeel zijn van de oplossing. We proberen onze veevoeders elke dag, elke maand, elk jaar duurzamer te maken. Lagere CO2-footprint, voornamelijk ook doordat we meer en meer reststromen vanuit de levensmiddelenindustrie kunnen inzetten. Mm-hmm. Nou, daar heb je denk ik een fantastisch verhaal als voor farmers, maar zeker ook in Nederland als het gaat over voedselvoorziening. Ja. Maar dat is wel een dialoog die we actief moeten en willen voeren. Ja, maar even naar die veestapel kijkend. Moet die kleiner wat u betreft? In mijn optiek kan moet nooit het doel zijn. Waar het om gaat is dat we stappen willen zetten als het gaat om bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof, de uitstoot van CO2, koolstofdioxide. Nou, daarvan willen we de handschoen ook oppakken en laten zien dat het beter kan. Wat voor ons belangrijk is, dat we dan ook echt sturen op die getallen. En niet zozeer dat we zeggen, er moeten nu minder vee komen. Als we door innovatie mooie stappen kunnen zetten, zijn wij ervan overtuigd dat het efficiënter is. Het kost minder geld dan uitkopen. Ja. En er is veel meer draagvlak voor. Ja. En zeker dat laatste hebben we natuurlijk in de afgelopen 4 jaar gezien, dat dat cruciaal is om stappen vooruit te zetten. Ja, dus u zegt vooral innovatie moet het dan doen. Maar dan kijk ik eventjes naar een rapport wat er uitgekomen is. Onderzoek van de Wageningen Universiteit dit jaar. Dat zegt dat technische apparatuur in de veehouderij om stikstofuitstoot te verminderen werkt veel minder goed dan we eerder dachten. Kortom, zit daar wel muziek in? Ja, in onze optiek zit daar muziek in. We zien inderdaad dat vaak de systemen onder bepaalde omstandigheden getest worden en dan bijvoorbeeld een afname laten zien van 90%. Nou, dan wordt er gemeten en blijkt dat het geen 90, maar 85% is. Ja, en dan moeten we met z'n allen daar wat van vinden. Vinden we nou die 5%, kunnen we daar op andere manieren komen? Of vinden we dat die 85% geen waarde heeft? Nou, daar hebben wij een duidelijke mening over. We koesteren die 85% vanuit dat soort systemen. En door andere innovaties gaan we de andere 5% realiseren. Dat is natuurlijk ook uw commerciële belang. U zou natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als u hier iets anders zou zeggen. Want u bent gewoon gebaat bij zoveel mogelijk voer in Nederland te verkopen, plat gezegd. Misschien is dat dan het boerenverstand. Maar daarbij wil ik wel aangeven, dat geldt voor mijzelf, maar zeker ook voor onze medewerkers. We hebben een enorme betrokkenheid bij de boeren. We geloven in de toekomst van boeren in Nederland. Ja, dat blijkt wel, want u was de grote financierder van die boerenprotesten. We hebben daar aan meegeholpen. De grote financierder is duidelijk wel een te grote broek, zou dat zijn. Hoeveel geld heeft u bijgedragen? Dat hebben we ook wel eerder aangegeven. Dat is niet significant. We hebben voornamelijk ook... miljarden omzet misschien niet nemen. Nee, maar dat ging over een klein bedrag. Dat hebben we destijds ook aangegeven. Nee, maar het gaat misschien veel meer om de keuze. Waarom doet u dat? Ja, waarom we het doen is dit op 2 manieren. Wij geloven dat er in Nederland de toekomst is voor het boeren. Op een goede, duurzame, betaalbare manier voedsel, Nederlands voedsel in de Nederlandse schappen te houden. En daar willen wij ons ook voor inzetten. Maar zou u zeggen van ik ben niet bezig met motiveestapel kleiner. Laat ik het anders vragen. Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma nu ook staan dat ze streven naar een extensieve landbouwsector. Extensivering is een duur woord voor minder dieren op hetzelfde stukje grond. Dat betekent met andere woorden minder dieren in Nederland. Wat het ook betekent is dat je moet gaan sturen op wat wil je daar uiteindelijk mee bereiken en welke ruimte ligt er nog wel voor ondernemers. Herstel van de natuur willen al die partijen. Zeker. Dus dat is uitstoot, biodiversiteit. Dat zijn thema's waar wij vaak samen met de boeren aan werken. Mooie projecten hebben in Nederland. Maar kunt u dat onderschrijven? Want daar ben ik toch wel even benieuwd naar. U als CEO van de grootste veevoerbedrijf in Nederland. Onderschrijft u dat we toe moeten naar een extensieve landbouw? Manier van landbouw? Ik heb moeite met het woord moeten. Hè. Wat wij vinden, en dat wordt willen, mede wilt door... U dat? Het zal waarschijnlijk een gevolg zijn van de keuzes die gemaakt worden en de kaders die gesteld worden. Maar dan zegt u, sorry dat ik u weer onderbreek, maar dan zegt u van ik ben het er eigenlijk niet mee eens, maar ik ben eraan overgeleverd. Nou, wij vinden dat we moeten sturen op de doelen die we willen halen. En de doelen is bijvoorbeeld minder stikstof, minder CO2-uitstoot. En daar moeten we met z'n allen op sturen. Waar ik pertinent moeite mee zou hebben, als we zeggen... We willen dat er zoveel minder koeien zijn of zoveel minder varkens in Nederland. Daar bereiken we in mijn optiek niets mee. Het gaat om dat we de doelen die we onszelf stellen uiteindelijk ook gaan halen. Ja, is dat? Kijk, wordt u ook wel eens moe van dat u die kritiek krijgt van ja, jullie zijn ook op de hand van die boeren en jullie willen natuurlijk zoveel mogelijk beesten houden en jullie willen helemaal niet veranderen? Nou, waar ik wel eens moeite mee heb, is alle begrippen daaromheen. Het begrip agrireus vindt af en toe eens een keer de media. En daar kan ik duidelijk in zijn. Wij willen onze klanten helpen, onze boeren vooruit helpen. Maar we hebben ook echt veel motivatie om het beter te doen. En we geloven dat we daarmee juist de boeren in Nederland in hun toekomst kunnen ondersteunen. Word ik daar wel eens moe van om uw vraag te beantwoorden? Ik zie het als echt een onderdeel ook van mijn taak om dit soort gesprekken te voeren en ook daar parameter voor te zorgen... Ja. Dat mensen nadenken over de toekomst van hun voedselvoorziening... naar bijvoorbeeld 2030 toe. Maar als we gaan extensiveren, dus minder dieren per stukje grond houden... dan komt die voedselvoorziening in gevaar voor onszelf, denkt u? Daar maak ik me wel zorgen op. Dat je op een gegeven moment gaat zien... doordat je echt afscheid gaat nemen van grote hoeveelheden vee in Nederland... dat je daarmee vooral ook je betaalbaarheid van het voedsel onder druk gaat zetten... waarmee we uiteindelijk een land wat een belangrijke rol speelt... in de voedselvoorziening in, laat ik het zo zeggen... de driehoek Londen, Parijs, Berlijn, dat we moeten gaan importeren. En dat vind ik een zeer kritieke situatie voor de toekomst van Nederland. Ja, en hoe ventileert u deze... dit geluid, buiten deze uitzending dan om... maar hoe ventileert u dat naar bijvoorbeeld de politiek? Of wat zijn uw kanalen? Ja, dus wij hebben een open relatie met de politieke partijen... voornamelijk ook via onze brancheorganisatie. Dus wij vinden ook dat we daarin moeten optrekken... met con-collega's vanuit het VEVOR om een duidelijk verhaal te hebben. Het is een complexe materie, dus een duidelijke verhaallijn... richting de politieke partijen om goed en ieder te doen nadenken... waar willen we heen? En u zou dan tegen die zinnen zijn uit die verkiezingsprogramma... van extensivering. Dat zou u liever niet willen zien. Nou, extensivering, als het gekoppeld is aan het doel wat je ermee wil bereiken, hebben we daar niet zoveel problemen mee. Maar zolang we maar het doel elke keer voor ogen houden. Ja. En daar zien we voor onszelf ook de mogelijkheden om de boeren te ondersteunen. Verwacht u al met al dat u in Nederland steeds minder omzet zal gaan draaien als bedrijf? Met de producten die we vandaag doen, zou dat zeker kunnen. Maar we zetten juist ook in op verbreding van producten, wat ik net al aangaf. We halen meer en meer reststromen op uit de levensmiddelenindustrie. Dus de omzet kan zelfs in Nederland nog wel groeien, maar zal anders opgebouwd zijn dan wat die vandaag de dag is. Maar waar zit die potentie dan? Niet meer bij die boeren? Zeker wel. Maar bijvoorbeeld wat ik zei, biologisch veevoer, reststromen, alternatieve eiwitbronnen. Juist ook in crisissituaties kunnen de kansen naar voren komen. Maar als er minder dieren zijn, een dier kan niet oneindig eten. Nee, maar we zien wel dat daar nog mogelijkheden liggen. En ook zien we natuurlijk nog steeds mogelijkheden om ons marktaandeel te groeien in Nederland. En met de kennis en de kunde die we hebben op het boerenerf, kunnen we daar zeker ook nog stappen in zetten. Ja, en denkt u dan ook nog dat de winst kan gaan toenemen? Of is dat wel te veel van het goede in Nederland? Dat laat zich altijd lastig voorspellen. We willen een goed rendement halen, ook omdat we geloven dat het nodig is om te kunnen investeren naar de toekomst toe. Onze positie, maar zeker ook ervoor zorgen dat de fabrieken goed op orde zijn als voorbeeld. Ja. Dus daar blijven we wel goed naar kijken. Ja. U bent de boerenzoon. Wat vindt uw vader ervan dat u baas bent van een miljardenbedrijf nu? Ik heb het idee dat hij dat toch wel mooi vindt. Ja, en hij is speciaal overeenkomen. Hij is geen boer meer. Zijn zoon wilde geen boer worden. Nee. Daar hield het op. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Pieter Wolleswinkel, CEO van 4Farmers, grootste veevoerbedrijf van Nederland. Tot zover Geld of Je Leven voor deze dag. Wilt u nou niks missen van dit programma en andere gesprekken nog eens terugluisteren die deze week of verder terug zijn gevoerd, kunt u zich abonneren op onze podcast Geld of Je Leven. Die kunt u gewoon vinden in uw favoriete podcast-app, zoals dat dan heet. Hier zometeen één vandaag. Vandaag gepresenteerd door Lammert de Bruin. Rest mij u nog een hele fijne dag te wensen. Fijn weekend en wat mij betreft graag weer tot maandag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is wel een soort natte droom volgens mij voor jullie sterrenkundigen. Nu vrij letterlijk ook, omdat hij op zoek is naar water. Met bijzondere gesprekken. Mooie zinnen, groot bedrag, zeg ik als buitenstaander. Wat zegt een betrokkenen? Mark Rutte, gebakken lucht, we zijn het zat. En elke week de column van Peter Heerschop. Prinsjesdag. Ik vind het fijn dat hij altijd op een dinsdag valt. Daar zouden Kerst, Pasen en Koningsdag nog een hoop van kunnen leren. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt.